10 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 2 kwietnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 22 marca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Tarcza Wschód pod czujnym okiem premiera dziś w Krynkach, odprawa wojskowa z udziałem szefa rządu. 5-letnie dziecko zadzwoniło na numer alarmowy z prośbą o pomoc. W domu byli pijani rodzice. Susza daje się we znaki, a to dopiero początek. Premier wraz z ministrem obrony oraz szefem MSWiA wzięli udział w odprawie wojskowej w Krynkach na Podlasiu. Członkowie rządu sprawdzali nową infrastrukturę w ramach budowanej Tarczy Wschód, czyli systemu obrony budowanego na granicy z Białorusią i Rosją. Na miejscu w Krynkach jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Dzień dobry. Powiedz, co nowego mówił premier o Tarczy Wschód? Dzień dobry. Premier Donald Tusk poinformował, że po pierwsze znacząco poprawiła się skuteczność przechwytywania nielegalnej migracji przez samej granicy i wskaźnik ten wynosi w tej chwili 98%. Szef rządu zapowiedział także kolejne inwestycje, które poprawią bezpieczeństwo naszego państwa. To jest jej perymetria, właśnie kamery. Już dysponujemy, będziemy dysponowali większą ilością dronów. Pas drogi wzdłuż zagrody też będziemy, którą będziemy budowali, też ułatwi mobilność. Jesteśmy coraz lepiej przygotowani, nowocześniej do tych działań. Zapowiedział, że te wszystkie inwestycje dzięki zabiegom rządu zostaną współfinansowane przez Unię Europejską. Bardzo dziękujemy, Aleksander Przoniak. Niewielkie problemy techniczne. 5-latek spod Zgierza zaalarmował policję o pijanych rodzicach. Maluch przekazał dyspozytorce numeru 112, że w domu są rodzice i nie mogą się obudzić. Powiedział również, że są z nim jeszcze jego 3-letni oraz niespełna roczny płaczący brat. Nie wiedział, że jego 30-letnia mama i 29-letni tata są kompletnie pijani. Policjantom udało się zidentyfikować adres, bo chłopiec powiedział, że przed domem stoi różowa hulajnoga. Policjanci znaleźli w domu zaniedbane i głodne dzieci. Wszystkie trafiły do pieczy zastępczej. Ich rodzice zostali zatrzymani. Sąd zakazał im zbliżania i kontaktowania się z dziećmi. Usłyszeli już zarzut narażenia dzieci na niebezpieczeństwo, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Sąd rodzinny zadecyduje, czy będą mogli nadal sprawować władzę rodzicielską. Susza w tym roku może być wyzwaniem nie tylko dla rolników, ale także dla Wód Polskich. Prezes tej spółki, Anna Kopczyńska, powiedziała Polskiemu Radiu, że susza może zagrozić terenom cennym przyrodniczo, a tym samym różnorodności biologicznej. Od października do lutego mieliśmy bardzo niską ilość opadów. Mieliśmy niewielką pokrywę śnieżną, a musimy pamiętać, że w Polsce tym zasobem wody, z którego później korzystamy przez cały rok, a zwłaszcza dotyczy to rolnictwa, jest wolno topniejąca pokrywa śnieżna, której w tym roku zabrakło. Na razie szczególnie sucho jest w niektórych rejonach, głównie na Mazurach, w Wielkopolsce czy Kujawach. Jednak problem ten będzie się potęgował, na co wskazują prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W Rosji niemal 4 dni płonęła rafineria w kraju krasnodarskim. Pożar wybuchł po ataku ukraińskich bezzałogowców. Rosja i Ukraina od tygodnia deklarują przerwanie nalotów na infrastrukturę energetyczną przeciwnika. Jednak codziennie oba kraje dokonują ataków z wykorzystaniem dronów. Uderzając w rosyjskie magazyny paliwa i rafinerie, Kijów próbuje utrudnić Moskwie zaopatrywanie armii, która prowadzi ataki na terytorium Ukrainy. Natomiast rosyjskie wojska codziennie strzelają w ukraińskie miasta rakietami i atakują za pomocą dronów. W ostatnich dniach kilkakrotnie nękany nalotami był obwód Odeski. Mówi o tym mieszkaniec Odessy, Pawło Wiktor. W ostatnich dniach nas uszczęśliwiają, w cudzysłowie oczywiście, nalotami szahedów i różnego rodzaju rakiet. Jesteśmy przygotowani na wyłączenia elektryczności. Trzymamy się i będziemy się trzymać tak długo, jak będzie to możliwe. My trzymamy się i będziemy trzymać się do tych pór, póki to będzie możliwe. Oficer ukraińskiej brygady Rubież, Maksim Proskurow, powiedział Polskiemu Radiu, że Rosjanie w ten sposób chcą złamać ducha Ukraińców. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Klimat. Prawie 60% energii elektrycznej pochodzi teraz z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca. Do 16 potrwają tak zwane zielone godziny, podczas których warto korzystać z nadmiaru prądu i włączyć urządzenia energochłonne typu pralka czy zmywarka. Od 18 zalecane będzie oszczędzanie. To był serwis Trójki.

Anna Dudzińska, Michalina Bieńko, to cały czas my idziemy swoją drogą, łącząc studia no właśnie w Warszawie, gdzie audycję realizuje Olga Szućko, i w Katowicach, gdzie jest i czuwa nad nami Andrzej Istigniejew. A państwo piszą, że czują się jak w domu. To ja się bardzo cieszę, że tak piszą i tak się czują. No i tak właśnie jeszcze ten sygnał. Posłuchajmy go jeszcze raz. Szola. Wracam do siebie, zabieram cię, ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł w kobiecej skórze. Sobotnie południe, prosto z południa. Ja mam nadzieję, że jak państwo słuchają, to się uśmiechają, a teraz uśmiechać się będą jeszcze troszeczkę bardziej, bo kiedy myślę sobie o księdze olśnień i zachwytów śląskich, to właśnie mnie olśniło zupełnie. Monika Glosowicz, która jest ze mną w katowickim studiu, oddała głos śląskim kobietom, pisząc, a właściwie spisując pamiętnik kobiet z rodzin górniczych. I tak sobie pomyślałam, i to mnie właśnie olśniło, że ty spisując, rozmawiając z nimi, opowiadając o nich, tak naprawdę stworzyłaś opowieści przywracające godność. Prawda? Tak, to są śląskie silne kobiety, które były niewidzialne przez bardzo długi czas. Też tak lubię o tym myśleć. W ogóle lubię myśleć o tej książce i o całym tym projekcie, który gromadzę skrupulatnie pod takim hasłem, parasolem pamiętników kobiet z rodzin górniczych. Nawet nie jako o oddaniu im głosu, co po prostu o stworzeniu pewnego rodzaju przestrzeni, w której dla te nich głosy tak stały się słyszalne, bo one te głosy cały czas miały, tak? I one były donośne, nie były ciche. Ale myślę, że ta książka, ten projekt sprawił, że być może dotarły właśnie do różnych zakamarków, do których normalnie by, w których normalnie by nie zostały usłyszane. I tak wyszło, że opowieści, które zostały zebrane w wydanym przez Bibliotekę Śląską tomie, są 24 opowieści 22 kobiet. One się złożyły na taką afirmacyjną historię o sprawczości, o sile kobiet. Oczywiście o tym, co trudne, ale jak kobiety na co dzień sobie z tym radziły. Są tu opowieści, które przywołują aż 4 pokolenia. Opowiedziane są przez 3 pokolenia. Są pokolenia babek, matek i to moje pokolenie młodych kobiet, które też opowiada swoje historie z opowieści z perspektywy roli żon górniczych. No właśnie, powiedziałyśmy w tej pierwszej naszej rozmowie o tobie, zapytałam cię, to jest też twój los, prawda? To jest też twoja opowieść górnicza właśnie. Trudno, już wiemy, trudno się było do niej przyznać, a jak ty się teraz z nią mościsz, jak ty się z nią masz? Bardzo dobrze, komfortowo przede wszystkim. Nawet na spotkaniu w Mikołowie raptem parę dni temu powiedziałam, że po konferencji w Glasgow o tej industrializacji, na której niedawno byłam w Szkocji, gdzie też użyłam tej formuły, że ojejku, ja się tu poczułam jak w domu, a jeden z profesorów tak, bo to prowadzących... Jest, no właśnie, to jest niesamowite, że los ludzi w różnych częściach świata, to co powiedziałyśmy już, którzy wyrastają z takiej samej, no niedoli, tożsamości podobnych, jest bardzo podobny ten tak, głos. To są podobne mechanizmy, to są podobne procesy, z którymi my sobie radzimy. No i właśnie usłyszałam, słuchaj, my tu wszyscy jesteśmy dziećmi robotników. I tak sobie pomyślałam, że teraz już się nie wstydzę mówić tego głośno. I tak, nie jestem córką elektromontera dołowego kopalni węgla kamiennego Knurów, który już nie żyje. No i ja mam górników wokół, tak, mieszkam w dzielnicy Rybnika, moi sąsiedzi też pracują na kopalni, więc jest to po części moja historia, chociaż ja swojego pamiętnika nie umieściłam w tej książce, ale myślę, że to jeszcze przede mną, tak? Dokładnie. Zresztą tych historii jest zebranych dużo więcej. Te 24 są w książce, ja w tej chwili dysponuję już ponad 50 i to w różnych formach właśnie audio, wideo. No właśnie, to jest niesamowite. Namówiłaś Karolinę Jonderko, laureatkę World Press Photo 2021, by sfotografowała panie. To jest dla nich kolejne pewnie jakieś wyróżnienie. Nie, ale ja myślę, że one gdzieś tam były podsłuchiwane na przykład przez różnych naukowców, przecież ty pracujesz na Uniwersytecie Śląskim i no tylko właśnie te głosy były takie zanonimizowane, prawda? One nie mogły mówić do końca swoim głosem, mówiły głosem innych albo wszystkich. To zawsze jest trudniejsze, a teraz się do ciebie zgłaszają, chcą opowiadać, piszą o tym, no właśnie, czy one te zakłady, które my tutaj polecamy, żeby je oglądać, żeby na nie zerkać i patrzeć, one je lubią czy nie lubią? One, dla nich ta kopalnia była miejscem, które dawało chleb, życie, rodzinę, ale też czasem zabierało, prawda? Czy one mogą na to zerkać pozytywnie? Chyba mogą, zerkają. To znaczy w ogóle kopalnia staje się taką chyba wszechogarniającą metaforą też, bo myśląc kopalnia nie myślimy tylko o dole, do którego właśnie najczęściej nie mamy dostępu przecież, bo nie zjeżdżamy, więc nie widzimy, nie słyszymy. Ale tutaj namawiam państwa, żeby zjechać w Zabrzu. Tak, w tych bezpiecznych warunkach jak najbardziej. Znaczy w tych, w czynnych kopalniach też oczywiście te zjazdy są możliwe, zabezpieczane. No, ale jednak jest ta turystyczna kopalnia, do której można zjechać. pojechać i nazywa się Guido. Tak, tak, tak, zdecydowanie polecam, tam też zjeżdżałam nie tak dawno, ale myślę sobie o tym, że staje się taką metaforą jednak przestrzeni życiowej tych domów, które są budowane wokół kopalni, tych osiedli, familoków, ogródków, no tego wszystkiego, co zostało wokół zakładów pracy wybudowane i dzięki temu właśnie przecież, że ta praca w zakładach górniczych była możliwa. I czy one o tym opowiadają w sposób pozytywny, tak chyba o to pytałaś. Czy mogą? Tak, bo to jest przestrzeń, którą one same budowały i kreowały. Opowiadają sporo o różnych takich mikroprzestrzeniach. Jest oczywiście ta przestrzeń kuchni wszechobecna w opowieściach, ale też miałam takie poczucie po pierwszych etapach rozmów z kobietami z Czerwianki Leszczyn, że tam jest potężna infrastruktura kulturalna, której my na co dzień nie dostrzegamy, bo ona gdzieś funkcjonuje na marginesach tej kultury mainstreamowej, którą właśnie my znamy jako tę kulturę wysoką, jeszcze dopowiadając. Ona się gdzieś tam po prostu tak bulgocze od dołu, tak? I pięknie ją można podsłuchiwać. No ale właśnie, widzisz, to jest pytanie, które ja zadałam też przecież Adamowi przed chwileczką. Za chwilę będziemy rozmawiać ze Zbyszkiem Rokitą. To jest także pytanie do niego, czy ten świat tutaj południa Śląska bez waszych wspaniałych opowieści jest też tak fascynujący? Czy myślisz, że ktoś z Białegostoku, Szczecina, Warszawy przyjedzie i go odkryje dla siebie bez tego, co potraficie o tym miejscu na ziemi opowiadać? Ja jako literaturoznawczyni mam w ogóle takie spojrzenie na rzeczywistość jako coś, co nie istnieje bez opowieści. Uwielbiam to. My ciągle opowiadamy sobie opowieści. Nauka jest pewnego rodzaju opowieścią. Literatura oczywiście, że jest opowieścią, więc nie wiem, czy da się w ogóle percypować świat bez takiego narratywizowania go, jak już użyła swojego języka zawodowego. Tak, więc wydaje mi się, że ogólnie nie, ale to jest super ciekawe zjawisko, które się dzieje po wydaniu pamiętników w tej formule właśnie wydania w Bibliotece Śląskiej pod tytułem Opowieści kobiet rodzin górniczych, że dostaję przeróżnego rodzaju maile z całej Polski. Ludzie się odzywają i to nigdy nie jest tak, że my jesteśmy totalnie wyizolowani z tego świata. Zawsze są jakieś nitki łączące, czy to nie wiem, poprzednie pokolenia, czy ludzi, którzy przyjechali tu do pracy, wrócili do siebie, albo mieli właśnie przodków, albo mają znajomych. Więc różne te takie niteczki się snują. No i wydaje mi się, że po prostu trzeba je umieć jakoś tam uruchamiać i wprawiać je po prostu w drganie. I opowieść jest tym, co te drgania wywołuje. Uśmiecham się, słuchając ciebie. Bardzo dziękuję, Moniko. Opowieści są najważniejsze, a czymże innym. No, opowieściami też są jakieś niezwykłe słowa, których za chwilę posłuchamy. Miłosz i zespół pieśni i tańca Śląsk. Wspaniały projekt, który cały czas można go, cały czas tego projektu można słuchać. To będzie Gorycz. Moje miasto kocha pieśni swe, bo pieśń jest niby trawy źdźbło. Co zerwałeś je i w ustach masz, albo trzymasz, schodząc w ziemi głąb. Gorzkie dymy nad miastem mym, kiedy rano opuszczamy dom i schodzimy w noc, schodzimy w głąb naszej ziemi, bo jesteśmy stąd. Opieć, Moje miasto ma na ustach krew. W rękach trzyma mnie w każdy krótki świt. Szarych twarzy śpiew, każda krucha rzecz. Wszystko stąd, wszystko i nic. Moje miasto kocha dzieci swe. Całe noce trzyma mocno każdy z nich. Znają każdą z blizn, którą nosi wstyd. To co nasze jest, to ten gorzki dym. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Otwieramy po raz kolejny Księgę Olśnień. Zbigniew Rokita, laureat Nagrody Nike za książkę Kajś, autor sztuk teatralnych Nika i Weltmeistry i Kocham Cię, Proszę Pana, które są uwielbiane przez wszystkich ze Śląska, ale i także tych, którzy spoza Śląska przyjeżdżają, zabiera nas teraz na swoje drogi i dróżki. I dla Ciebie to jest tak, że Ty tego Śląska nie kochałeś miłością pierwszą. Ty go sobie poodkrywałeś. poopowiadałeś na nowo? Wiesz co, ja go zawsze czułem, on zawsze był mój, zawsze mnie intrygował, zawsze czułem, że jest w nim coś nieoczywistego do odkrycia, ale jasne, że tak, musiałem go zaakceptować na zewnątrz i zaakceptować go w sobie. Natomiast teraz też mam inną perspektywę niż ta, którą miałem choćby pisząc Kajś. Niedługo Kajś będzie miało 5 lat, 5 urodziny i większość tego czasu przemieszkałem już tutaj, czyli w Katowicach, w aglomeracji, więc teraz mam perspektywę już zupełnie inną, perspektywę miejscową, więc nie mam tej bezpiecznej oddali, z której wszystko bywa piękniejsze, łatwiejsze, ale jestem już tutaj twardo przy ziemi śląskiej. To jest miłość właśnie trudna do Śląska? Czy Śląsk jest do pokochania tą swoją różnorodnością i wielowarstwowością jednak tak zachwycający, że może uwodzić? To jest miłość łatwa, chyba z czasem coraz łatwiejsza. To znaczy, chyba Kuc kiedyś mówił takie zdanie, nie chcę się za bardzo chwalić, ale jestem ze Śląska. I ja miewam tak samo. To znaczy wiem, że jestem na swoim miejscu, wiem, że ja jestem lepszym człowiekiem będąc na Śląsku. Tak twierdził na przykład Erwin Słówka. To jest bardzo ciekawe zdanie tego wspaniałego śląskiego malarza, jednego z najwybitniejszych polskich powojennych malarzy z nurtu realizmu magicznego, który mówił tak, to kilkadziesiąt kilometrów węgla wszerz i wzdłuż, głębokich na kilometr i więcej, to jest słońce, które jeszcze nie zapłonęło. To jest słońce, które jeżeli my byśmy potrafili zapalić, albo jakiś meteor by w nie uderzył, zapłonęłoby tak samo jak płonie słońce i ogrzałoby cały świat, ale mówił dalej Słówka, to nie jest bezkarne być w takim miejscu na tak wielkiej żyle energii i przez to jesteśmy inni zdaniem Słówki. Wszystko tu jest intensywniejsze, wszystko tu jest bardziej... Zresztą Słówka na przykład, który miał pieniądze, odniósł wielki sukces, mógł mieszkać w wielu miejscach, ale mieszkał na Zawodziu, w dzielnicy Katowic, od której jesteśmy teraz 2 kilometry, dzielnicy nie cieszącej się zbyt dobrą sławą, ale mojej ukochanej. Mieszkał w bloku, w tak zwanym zwykłym gierkowskim bloku z wielkiej płyty, bo mówił, w bloku kumuluje się najwięcej energii i tak samo właśnie jest dla mnie na Śląsku. Tu jest tyle ludzi, tu jest tak intensywnie, tak głośno. No ja nie jestem osobą, znaczy jestem osobą prowincjonalną jak najbardziej, bo się urodziłem na prowincji, żyję na prowincji, się tym szczycę, ale jestem osobą, która nie lubi mieszkać na wsi, na przyrodzie, lubi mieszkać w mieście. Ja z tego czerpię energię, tym się jakoś żywię i ta aglomeracja, która jeżeli uznać ją na chwilę za jedno miasto, to byłaby 4. największym miastem Unii Europejskiej. Jest wielkim, żywym organizmem, która się rozpełzła na wielkim obszarze i ja z tego czerpię ogromną energię, radość. To jest ta moja miłość do tego miejsca. Ja się bardzo cieszę, że ty cytujesz to zdanie Słówki o słońcu, dlatego że my tutaj zaczęliśmy to spotkanie sobotnie od właśnie opowieści o słońcu schowanym pod ziemią, a jest to energia śląska, jest jakaś wyzwalana, coraz to nowa. To było bardzo odczuwalne, chociażby w ostatnim czasie, kiedy Hanka, niezwykła sztuka Alojzego Lysko z Grażyną Bułką pojawiła się w Teatrze Telewizji i została zobaczona przez tysiące i setki. No dobrze, to teraz gdybyśmy na taki szlak z Zbyszkiem Rokitą wyruszyli i ponakładali te kolejne słoneczka, miejsca do zaznaczenia, to co by to było? Oj, dokąd się udać? No tych szlaków jest bardzo dużo. To znaczy przez to, że Górny Śląsk jest takim, czy aglomeracja mówiąc ściślej, teraz ją mam na myśli, jest takim organizmem jednym, zwartym, sprawia to, że wystarczy, co jest moim ukochanym sposobem eksplorowania tego obszaru, kupić sobie ten cały nieszczęsny bilet dzienny za złotych kilkanaście i nie wiedzieć, dokąd się dojedzie. No to jest ta wielka radość właśnie na Śląsku. Można się tutaj zagapić, tu, czyli w Katowicach, w których teraz rozmawiamy, i przejechać o jeden przystanek dalej i trafić na przykład na ziemię odzyskane do Bytomia. Można się zagapić i pojechać 4 kilometry może od miejsca, gdzie jesteśmy i wyjechać ze Śląska, nie wyjeżdżając z aglomeracji, być w Zagłębiu. Nie wiedzieć, dokąd się trafi i to też jest Świetne. Ja bardzo lubię na przykład katowicki rynek, bo to jest najciekawszy rynek, jaki znam. To nie jest rynek jak toruński, krakowski, który zamarł w jednym momencie historii. No wiesz, ja nie wiem, czy niektórzy katowiczanie teraz nie struchleli, bo akurat katowicki rynek nie ma najlepszej prasy. Nie wiem, czy by go można było tym słoneczkiem na szlakach oznaczać. Wiesz co, no przede wszystkim wiele osób nie wie, że mamy rynek. Rynek mieliśmy rzeczywiście taki tradycyjny, czyli kamieniczki, czworobok, wszystko jak należy. Natomiast z całej zabudowy rynku, która była zwarta konkretna, zostały dwie kamieniczki, cała reszta poszła z dymem, z dłutem, z buldożerem, ale na miejsce tych zabudowań oczywistych powstały zupełnie inne i dzisiaj rynek katowicki jest dla mnie najciekawszym w Polsce muzeum architektury dwudziestowiecznej na wolnym powietrzu, dwudziestopierwszowiecznej. To znaczy można, nie ruszając się z miejsca, widzieć wszystko. Można widzieć wspaniałe, szklane, wielkie biurowce. Ta architektura też potrafi mnie zachwycić. Można zobaczyć wspaniałą modernę, jeśli wytężyć wzrok, ale nie aż tak bardzo, zobaczyć spektakularną superjednostkę, kilkusetmetrowy blok mieszkalny. Można zobaczyć spodek, można zobaczyć wspaniałe kamienice, jakieś findesiklowe z końca XIX wieku i tak dalej, i tak dalej. Jest tu wszystko. Jakoś palimpsestowo historia tego miejsca się zapisała. To niech to będzie rzecz pierwsza, a druga, zahaczając się o ten spodek wspomniany, to na przykład szlak, który kiedyś sobie odkryłem, Space Age'u, czyli tej architektury lat 60., 70., kiedy Ślązacy, nie oni, pół świata, ale oni mnie teraz interesują, pomyśleli, żeby nie tylko eksplorować to, co pod ziemią, ale też to, co wysoko nad nią. I przejawem tych marzeń jest właśnie architektura, no właśnie, tej ery kosmicznej. Spodek jako talerz latający, obok osiedle gwiazdy, obok kino Kosmos, trochę dalej planetarium śląskie i tak dalej. Jest wielki szlak marzeń śląskich o tym, żeby Ślązacy stanęli na innych planetach. No i to jest dopiero ciekawe, że miejsce, które powstało z tego, co pod ziemią, przenosi się na ziemię, a do tego leci jeszcze i odlatuje gdzieś wysoko. Odlotowy Śląsk? No pewnie, że odlotowy, natomiast to jest cały czas dla mnie to wielkie pytanie, jeżeli zostać w tej poetyce astrologicznej, odlotowy, gwiezdny, kosmiczny. To znaczy ja się zawsze boję tego, czy ze Śląskiem nie jest tak jak z gwiazdami, że patrzy się na nie, one pięknie świecą, ale jakiś naukowiec może nam powiedzieć, że one już są martwe. Być może ten Śląsk, czyli nasza kultura już najlepsze miała za sobą, a może jesteśmy na progu czegoś nowego. To, że tutaj mieszkam, zmienia moją perspektywę. Otrząsnąłem się z takiego śląskiego entuzjazmu i pewnie już bardziej krytycznie patrzę na to miejsce, ale jeśli chodzi o przestrzeń, o podróżowanie, o bycie takim śląskonautą, no to podróżuję bardzo często i bardzo to lubię. Swoimi drogami, w swojej drodze opowiadał o Śląsku Zbyszek Rokita. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Birds flying high, I don't know how they feel. People outside in search of something real. And I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Thank you. Ezra Collective i jej droga w swojej drodze. Dużo o kobietach było dzisiaj w naszych historiach z południa, to teraz nie będzie inaczej, bo w sobotę opowiadamy zawsze te ukrywane historie z Azji. Jak wygląda życie w Korei Północnej? W swoim cyklu Tomasz Sajewicz już Państwu opowiadał. Dziś historia uciekinierki z Korei Północnej. To podobna opowieść do przerażających losów północno-koreańskich kobiet, które uciekały do Chin. Część z nich miała szczęście. Przedostały się do Korei Południowej. Posłuchajmy. Tomek w Azji. Kim Enzuo ginie w tłumie zmierzających rano do pracy mieszkańców Seulu. Jak się jej lepiej przyjrzeć, wyróżnia ją jedynie uśmiech, który rzadko o tej porze dnia gości na twarzach Koreańczyków. Spotykamy się w centrum miasta. Jej historia czyni ją jednak wyjątkową, co uświadamiam sobie już w pierwszej minucie wywiadu. Przyjechałam z Korei Północnej, nazywam się Kim Enzu, mam 26 lat i obecnie studiuję na Uniwersytecie Sogang w Seulu. Kim w Korei Północnej spędziła dzieciństwo. Co kilkuletnie dziecko wie o strachu? Jak byłam mała, w zasadzie tego nie odczuwałam. Wszyscy uczyliśmy się w szkole tych samych przedmiotów. O Kim Il-sungie, o Kim Jong-ilu i tak dalej. Również jak byłam w szkole podstawowej, to 3 czy 4 razy zabrano nas na pobliższy plac, gdzie dokonywano publicznej egzekucji, które są bardzo częste w Korei Północnej i wszyscy muszą je oglądać. Ale w zasadzie jako dziecko nie rozumiałam tego do końca, do momentu, kiedy opuściłam Koreę Północną i zrozumiałam. Zaczęło do mnie docierać powoli, jakie to jest społeczeństwo. 97 rok był przełomowy dla rodziny Kim, ale też tysięcy innych rodzin mieszkających na północy. Jej mama, chcąc ratować swoje córki nie przed reżimem, ale przed głodem, decyduje się na ucieczkę z Korei Północnej. W 97 roku to był okres najtrudniejszy dla mojej rodziny, ponieważ w domu w zasadzie nie było nic do jedzenia i w tym roku z głodu umarł mój ojciec. I w tym samym roku na ciężką chorobę zapadła moja mama. Jej koleżanka powiedziała, żebyśmy przeniosły się do Chin, bo tam są możliwości pracy i zdobycia jedzenia i utrzymania rodziny. Rzeka Pumen, lody już puściły, my nie potrafiłyśmy pływać. Zdecydowałyśmy się, że będzie nam zbyt ciężko przejść granicę w tym roku. Przez rok byłyśmy w okolicach Radzin Sonbong. Przygotowywałyśmy swoją ucieczkę i dopiero w następnym roku przekroczyłyśmy granicę. Rzeka Tumen na granicy Chin i Korei Północnej to dla uciekinierów z północy pierwsza z bram do innego świata. Za pierwszym razem, wtedy kiedy lody były rozpuszczone, mama chciała jednak przejść przez granicę. Wzięła mnie i moją siostrę za ręce i starała się przejść przez wodę. Ale ponieważ ja byłam mała i moja siostra była mała, ja byłam najmniejsza, to woda zaczęła nas unosić i nie dałyśmy sobie rady. Mama wróciła razem z nami. Za drugim razem, już następnego roku, rzeka Tumen była zamrożona. Był lód. Ja się tak strasznie bałam, że zaczęłam jak najszybciej biec po tym lodzie. Zaczęłam się przewracać, ale biegłam pierwsza i potem wystraszyłam się, że może po drugiej stronie złapią mnie i aresztują samą, jeżeli się oddzielę od rodziny. Kim wraz z mamą i siostrą udaje się przedostać do Chin. Jej mama, co w państwie środka jest częstym procederem, zostaje sprzedana jako żona dla jednego z mieszkających przy granicy rolników. Po kilku miesiącach kobiety aresztuje chińska bezpieka. Wracają na północ, gdzie mamę Kim czeka obóz pracy. Tylko na rok. Potem wszystkie trzy znów uciekają z północy. W Chinach ukrywają się przez prawie 8 lat. Dlaczego tak długo nie starają się przedostać na południe? W Korei Północnej, ponieważ sytuacja ekonomiczna była jaka była, każdy myśli tylko o tym, żeby się najeść, żeby gdzieś zdobyć coś do jedzenia. To jest taki imperatyw, że w zasadzie w tym momencie nie myśli się o niczym innym. W głowie nie ma żadnych innych myśli tylko o tym, żeby człowiek przetrwał. W głowie nic poza chęcią przetrwania, jakichś tam rozważań filozoficznych naprawdę nie ma. Nie stać na to człowieka. Kiedy byłam w Chinach, moim największym strachem było to, że mogę zostać aresztowana. I pracowałam, dostawałam swoją pensję. Miałyśmy wystarczająco dużo pożywienia. Pod względem psychologicznym dla naszej trójki był to ciężki czas. Często słyszy się nawet od Chińczyków, że przyszli biedacy z Korei Północnej na tej zasadzie, więc takie osoby, jeżeli wiadomo, że są z Korei Północnej, są bardzo poniżane. Koreańczycy z południa nie do końca pałają sympatią wobec swoich rodaków z północy, którym udało się wyrwać ze stalowych objęć reżimu Kim Jong-ila. Niechętni na ten temat rozmawiają zarówno Koreańczycy z południa, jak i uciekinierzy z północy. Brak zrozumienia i strach przed ekspansją na rynku pracy nie pasuje do współczucia, które z całego świata płynie do mieszkańców północy. Kim będzie sinologiem i psychologiem dziecięcym. Swoje życie chce związać z pomocą takim jak ona sama, tylko ze słabszą psychiką. Kiedy byłam w Korei Północnej albo w Chinach, to oczywiście to był dla mnie bardzo trudny czas, bo często byłam bez domu. Musieliśmy uciekać, chować się przed policją chińską, aby nas nie deportowała do Korei Północnej. W momencie, kiedy przyjechałam tutaj i czasami o tym sobie myślę, mimo że był to trudny czas, to mam więcej doświadczeń niż na przykład południowi Koreańczycy, że jestem o te doświadczenia w jakiś sposób bogatsza. Mimo że to są bardzo trudne doświadczenia, że to jakoś wypełnia moje człowieczeństwo. To naprawdę ma sens. Opowieści są najważniejsze. To wspaniałe, że właśnie dzięki nim możemy tak dotykać świata i tego dalekiego i najbliższego. Za wizytę na Śląsku bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Anna Dudzińska, Michalina Bieńko i Olga Szućko. A na zakończenie jeszcze, no właśnie, Górniczy Sting. Znają Państwo? To proszę bardzo. We Work the Black Seam.